Y ella. Ja. Maak er maar weer een potje van. Ja, meneer Moes. Ja. Hey, is dit te snel of niet? Om dat liedje te spelen. Ik vind het niet helemaal lekker nog, dat ritme. Nee, is een prima tempo. Nee. Nee, dat is wel goed hoor. Oké, nou dan beginnen we daar eigenlijk mee. Ja, er zitten te veel knopjes, man. Dat is allemaal. Oh, ik moet even dat ding doen. Mm-hmm. Eén tel. Toggle, toggle, toggle. Toggle, toggle, toggle. Ja. Let op hoor.